ยิ้มของเธอมันช่างหวานเธอยิ้มให้กันแบบนั้นไม่ความว่าไงสายตาเธอมันช่างซึ้งแบบนี้ก็คงต้องคิดว่าเธอมีใจเธอรักกันเธอยังไม่ทันได้พูดรอ Dow jai wai